أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون باب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله رحمة واسعة باب الحيض من باب البنت الحيض ما نم باب الحيض بنت مبرك جسون نمبولو چه اي مسألة يو خمنتن اجنا چه بنت بنا خمنتن مموي بنت مبرك جسون ننو لن چه لو خمنتن چه مبستلگي ما نم چه انترودكشن بي لن خمنتن مملن چه تولون gis nañu ne li nga xamantene mom moñu dess manam gisoon nañ ci jotta bi wessu xéetu ñi nga xamantene ñom ñoy gis mbeureuk gis nañ ki nga xamantene mom lañu wax al mubtada ak manam ki nga xamantene mom moy tambale gis mbeureugam insha Allah taala amna ay atté yo xamantene da fay aju ci mom bu fekkentene da fa gis jorngal manam li nga xamantene mom lañu wax istihada insha Allah taala buñu yexé ci suñu hadith bi nga xamantene moy hadith bu ñëkk bi dinañu gis atté yoyu mu dess yeneen atté yo xamantene tamit dinañu ko gis ci ñaarël hadith bi nga xamne mom moy suñu hadith bi nga xamne mom mo nek ci suñu ñaarël hadith bi nek ci suñu buntu bi insha Allah légui mu daal dess ki nga xamantene mom lañ wax mu'tada koku tamit gisoon nañu ko gisoon nañ ne manam mom dafa am manam ay façon lañ gisoon nañ ni ki nga xamantene mom moy al ki nga xamantene dafa am ay adam manam moy xam no xamantene daf ko baxo waxon nañu ne li nga xamantene moy li gëna deugar insha Allah mom mo ne aada ci ñet yoon lañ koy xamé wé ni li aada la hanafiyye rahimahumullahu ta'ala ñom ci ben lañ koy xamé niki non ndax manam ñi nga xamné ñom ñoy shafiyye rahimahumullahu ñom dañ koy xamé ci ñaar ci lenn ci waxu imam ash-shafi'i rahimahullahu manam ndax dañ na aada min al-awd la jugé manam lo xamantene dafa delu ci way ñi nga xamantene ñom ñoy li ëpp ci borom xam xamu xéet bi rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a tecc ci seen biir nek ci maliki ye ak hanabilay rahmatullahi ala aljami' ñom dañuy wax na ñett manam ci lañuy xamé aada té lool mom moy li nga xamantene mom insha Allah ta'ala moy li gëna dëgër légui nak mu daal dess koku tamit manam amna ay atté yo xamantene tamit manam gisoon nañ ne aada dafa am liñuy wax aadatun muttafiqatun ak aada al aadatun mukhtalifa manam aadatun muttafiqa moy aada bo xamantene lepp ni nga xamantene nonu lay ñëwé yépp ben la mu am aadatun mukhtalifa manam aada bo xamantene tamit da fay jiyetlo manam niki nonu tamit manam ñu gis ne aada bi manam leg mën na nek lo xamantene day xajalo ci yoon bi manam da fay xajalo ci biir yoon bi nga xamantene ci lay ñëw manam bu fekkentene juroom ñetti fan la nit ki di gis adam leg mu daal di koy gis manam ñaari fan ñu dem jek ñetti fan mu daal di baña mu daal dootu gisati dara mu daal di jek ñaari fan mu daal di koy gisat benn fan mu gisat ko manam du ko gisat benen fan bi mu daal di koy gisat ba muy juroom ñett manam loolu batay ci benn aada bi lay nek manam mu am lu ñuy wax aadatun mukhtalifa manam moy aada bo xamantene day jallar bi ko manam tay day gis ñeenti fan ci wéru ñeek yu benen wéru mu gis juroomi fan wér wacca tegu mu gisat ñaari fan manam niki nonu mu daal di koy baamo nonu ba mu mat manam mu gis ko ñetti yoon mu xamni kon lekkite li mom moy aada leg itam mu nek ko xamantene do am ben yoon li nga xamantene mom moy aada manam koku mom ni nga xamantene nonu lay xamé wé dérét mbeureugum koku mom lañuy wax al mumayyiza manam mom da fay xamé rek du xam du mëna ragnet lenen waye ci bir aada bi manam mu am yeneen bir yo xamne insha Allah ta'ala dinañu ci ñew te mom moy mas'alat li nga xamantene mom lañuy wax intiqalul aada moy ki nga xamantene da fay baabu day toxo joge ci aada bi dem ci benen aada lolu dinañu ci ñew insha Allah ta'ala lay nak limu am ko xamantene mom mu mayiza lañ koy wax manam mu mayiza mom da fay ragne ndax da tam yiz lay am waxon nañ ne li nga xamantene nonu la nit ki mëne amé non la mëna ragnéwé li nga xamné mom moy dérétu mbeureuk ak bu fekkentene dafa gis benen dérét bo xamantene dérétu jorngel lañ koy tuddé manam yoy dinañ yoy tamit amna no xamantene nonu lañ koy xaméwé waxon nañ la ne ci xet gi lañ koy xaméwé ak ci melaw yi manam moy couleur bi ak ci méthode gi ak ci bari way bi ak ci touti way bi amna tamit benen sax bo xamne yenn ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim yok nañ ko ci ndax dañu wax ne lolu manam benen ragne ko law te mom leneen luñ koy ragne la te moy juroom benel bi juroom yi nga xamantene mom la tuddal sank te mom lañ la tuddalon ci jotta yi wessu yoy moy yi nga xamantene mbolem borom xam xam yi rahimahumullah ñom dinañ ko ci xamé te dinañ ko ci ragne le waye mu am benen juroom benel te mom modi dañu gis ne deretu mbeureuk mom du coagulew manam mom du dem du nek lo xamne day dajalo di coagulew amma li nga xamantene mom moy deretu bo xamantene dafa facce rek ci sidit wala bok mu nek comme niko yenente bi waxe sallallahu alayhi wa sallam bimna inna dhalika irqun wa laysa bil hayda manam lolo day ak deret ak fi sidit gu facce rek la waye du deretu mbeureuk niki nono tamit li nga xamantene mom la wax xamnata bint jahshin radiyallahu ta'ala anha neko innaha rukdatun min ash-shaytan lol da aw kudd la bu tukke ci shaytané manam yoy manam deret gesim manam deret jorngel lolou mom mo koy waral lolou nak manam deret joju comme dafa facce ci sidit gi mom bu boba da fay daldi gaawa wow da fay gaawa ko agulew manam deretu mbeureug nak du ko gaawa def lol moy benen xetu melo wo xamantene nit ki amana mu mën ko ci ragne re insha Allah ala kulli halin ki nga xamantene mën na ragne le deret yi manam mu am melo yo xamantene dal mën nako ragnelé comme ni nga xamantene non lañ ko waxé won né kenn ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax nañ ko néna billaw birrih wallawni wa bitallumi wa waghlazin warqatin mayzud dami am ci benen way kat bo xamantene mom daf ni wakasratin waqillatin mayzud dami manam nonu lañuy xamé li nga xamantene mom moy deret di kon bu boba mom su fekenteene da fay gis deret te mom amul ben aada manam moy bisi day gis tay mbeureug juroom ben fan way suba mu gis ñenti fan gannaaw suba mu gis leneen ak leneen kok nonu lay xamé légui masalan kok nga xamantene mom moy mu mayisa bi tay est ce que manam tay bu jek won manam daal gis ne mom masalan lu mu gis deret tamit manam top na ay atay ngi ni wala ay wer yu bare ngi ni mom di nga xamantene mom lay xamé wé deret ji dal mom moy lenn ci juroom ben ci juroom yi ni wala bok ci juroom ben yi nga xamantene mom lañu la limal sank légui nak bu fekenteene masalan dafa jek rek daal di gis ne manam kon juroom ben fan lako daan gis lu mu bari leg mu gis ko ñenti fan leg mu gis ko ñaari fan leg mu gis ko ñetti fan leg tamit mu gis ko juroom mi fan waya dal lu bari juroom ben fan rek la koy gis kon bu boba bu jekke dal di gis leneen ana nan lay def lolu ben masal manam bu boba li nga xamantene mom lay def manam bu gisate deret bu boba day def li nga xamantene mom lañuy wax ci kele nga xamantene insha Allah taala dinañu ñëw ci ay waxam manam ki nga xamantene mom bu ñu ñëwé ci di wara leral lan moy istizhar ak lan moy intiqalul aada insha Allah taala lolu dinañ ko leral gisoon nañ tamit ci jotaay bi nga xamantene mom lañu wéssu li nga xamantene mom lañuy wax at talfiq manam moy boole li nga xamantene mom moy deret insha Allah taala lolu tamit dinañu ñëw ci gën ko leral ci manam li nga xamne mom moy melo ak concept yi nga xamantene war nga ko japp itam te war nga ko tak te waro ko faté su ko défé manam masala yi nga xamantene ñom ñoy aju ci walu mbeureuk di nga leen mëna japp di nga leen mëna tak te di nga leen mëna xam ci anam go xamantene anam gu leer lay doon te anam gu yomb lay doon insha Allah légui mu daal di dess kon manam ñu wara gis ki nga xamantene mom moy al-hamil manam ki nga xamantene dafa ëmb ndax koku da na gis deretu mbeureuk wala du gis deretu mbeureuk lolu borom xam xam yi rahmuhumullah dañ ci wuté way ñi nga xamantene ñom ñoy jurhurul ulama rahmuhumullah te ci seen biir ci la hanafi yi nekk ak hanabila yi rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ne dere dañoo wax ne ki nga xamantene dafa ëmb du gis deret manam du gis mbeureuk li nga xamantene mom lay gis bu gisee deret mom deret joju deret du yaqula d'ailleurs ki nga xamantene dafa ëmb ni nga xamantene nonu lay xamé ni dafa ëmb mom moy su fekkentene dafa gis ne deret ji dafa arrêté manam deret ji dafa taxaw deret la mbeureugum ñewutul manam gisatul adam comme ni nga xamantene nonu la ko daan gisé ci wër yi nga xamné mom mo wésu ci bu woba ci lay daal di xamé ni mom ndekete dafa gis dafa ëmb légui li nga xamantene manam mom moy ñi nga xamné ñom ñoy maliki yeey ak mbolo mu bari ci shafi'i yeey te lool mom moy seen mazhab li gëna wër ci seen mazhab comme ni nga xamantene loolul benn du ñaar ci seen borom yi xam xam yi rahmahumullah nonu lañ ko saxale ku melni imam an-nawawi rahimahullah ta'ala ci al-majmu' mu sharha al-muhadhab abu ishaq ash-shayrazi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a manam ñom dañoo wax ne kon li gëna deugër ci seen mazhab moy bu fekkentene maliki ñom wuté wuñu ci amma ñi nga xamne ñoy shafi'i dañ ci wuté way li gëna deugër ci seen mazhab moy li nga xamantene mom lañu wax rahimahumullah ne kat ki nga xamne dafa ëmb mom da na gis deret te deret joju mën na nek deretu mbeureuk lay doon waye fi nga xamantene mom lañu wuté ak maliki rahimahumullah moy suñu borom xam xam yi mang ci nam borom xam xamu maliki rahimahumullah ta'ala ñoo wutuñu tekantal ci digënte deret gi nga xamantene mom lañu gis manam ki ëmb mom lay gis ñoom wutal luñu ko tekantal amma shafi'i rahimahumullah ñoom dañ ko wutal tekantal ndax ñoom dañu wax ne su fekenteene dafa gis deret ci anam gi nga xamantene manam mu am ben aada bo xamantene aada bobu ci la daan gisee mbaxam wër wu jot legi nak mu daal di ëmb niki nonu aada mi mu gis manam deret mbeureug bi ñew ci même période bi ba pare ñew ci anam gi nga xamantene non la daan ñewé ba pare yor même couleur bi yor même xet gi ba pare mel deug deug ni nga xamantene non la deretu mbeureug gi di mel bu boba nak loolu dañuy japp ne mbeureug la amma su fekkentene melul non rek ken du japp ne mbeureug la amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahimahumullah ñom dañu wax ne nit jigen gi bu fekkentene dafa gisee mbeureug manam ci ñettelu wër wi bu fekkentene manam mën na ci bu ci gisee mbeureug manam bu boba day bayyi manam fukki fan ak juroom ba japp ñaar fukki fan sax manam lool lañuy wax ñom dañ nan kon ñaar fukki fan moy durée maximale bi nga xamantene dana ko gis mbeureug su wesso ñaar fukki fan fekk ñetti wër rek la ëmb bu boba ñom li nga xamantene mom lañuy wax ci seen mazhab rahimahumullah moy dañu wax ne bu boba kon deret ji deret bu boba li nga xamantene mom mo ci teggu lolou mom manam istihadala te mom moy jor ngel deret la jo xamantene deret du yaqula damu fasadin wa illa non luñ ko tuddé manam moy deret la go xamantene deret gu yaqula te deret febar la amma su fekkentene nak dem nit jigen ji tamit ci bir eumbam bi dem na ba ci jurom benel wer la ko dalé ci jurom benel wer deret gi nga xamantene mom lay gis bu ñom dañ koy jappé ba tay deretu mbeureug ni mën na gis mbeureug ba jamono jojo waye bu boba manam bu démé ba ñaar fukki fan ak juroom japp fan wéri fan manam ci fan wéri fan manam moy wéru lëmm mën nako continue bis bu japp mu gis deret bu boba tamit day japp né manam bu boba loolu manam moy deretu mbeureug waye su wéso rak ak wér manam bu wéso fan wéri fan nak bu boba dootu japp né li nga xamanténi mom la continue di gis mbeureug la daf koy daali jappé li nga xamantene mom lañu wax jor ngel tekantal gi nga xamantene nak mom lañu def rahmuhumullah ci gis ne manam bu fekkentene jigen ji dafa ëmbul li tax manam li nga xamantene mom lañu wax aksarul hayda manam li gëna bëri ci durée ci temps bi nga xamantene mom lañuy mëna gis mbeureug manam li tax ñu daali ko yobbu ba fofu moy ñom dañoo wax ne ki nga xamantene dafa ëmb dafa nek ko xamantene dafa febar kon mom atem bokul ak ki nga xamantene at nit ku normal rek la manam ko xamantene feberul te eumbul te dara jotuko kon lool mom moy li nga xamantene tekantal la bo xamantene def nañ ko ci seen mazhab rahmatullahi alayhim legi nak kon legi mu dadi res ana lan moy seeni dalil nak manam li nga xamantene ñom ñoy maliki ak shafi'i rahmuhumullahu ta'ala dañu wax ni ki eumbu dal mën na gis mbeureug ndax amul dara lo xamantene woné na né manam muñta gis mbeureug ndax rawati na né yaa Aisha radiyallahu ta'ala anha comme ni nga xamantene nonu na nekké ci muwatta bu Imam Malik rahimahullah manam mudadi dafa wax né su fekkentene jigen dafa gis manam dafa ëmb deret joju bu ko gisé manam bu boba dafa na rax na baña julli manam bu mu julli na té bopom té baña julli niki nono abdallah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma waxna wax ju mel nono bok na ci ñinga xamantene ñom ñoko taxal al hafiz ibn abdul bar rahimahullah niki nono tamit manam kon bu boba lolu nono nga xamantene mom fofu bok na ci li nga xamne mom lañu tektelo ñaaral bi dañoo wax ne fi nga xam bok na ci fenen fi nga xamantene mom lañu tektelo ci wax ne ki nga xamantene dafa ëmb mom du gis dere dana gis dere tu mbeureuk mom moy dañu wax ne amul ben lamul dara luy leral ne waruko meuna gis rawati na ne buñu xamé ne deret gi nga xamantene mom moy dajalo ci manam roxum bi bu fekkentene continue di normal manam du tiagen mos ne am manam deret gi meuna continue di wacc niki nonu rawati na ne bu fekkentene dañu xamne masalan ki nga xamantene da fay comme mbeureuk nit ki manam gesim gi bu ko gisee gesim manam bu jure dom deret jojo du tere masalan tay bu waré japp edda masalan edda ku genn aduna du tere ñu mëna japp ñeenti wër ak fukki fan andak nit mën na continue di gis mbeureugam niki nonu tamit manam fi tamit bu ëmbé manam bu boba ëmb gi mom moy nekk li nga xamantene mom lañuy xamé mbeureugam manam mom lañuy xamé eddam comme ni nga xamantene nonu lako alquran waxe wa ulatil ahmal fa ajaluhunna an yadana hamlahunna ni nga xamantene ñom dañu ëmb sen edda sen délai mom moy ñu daldi jur li nga xamantene mom moy li ñu ëmb bu boba ci la sen edda di jexé manam bu ñu len fassé bu boba lool mom moy doon sen edda mom moy ñu jur ndax li nga xamantene mom moy li am solo rek mom moy li ñuy wax bara'atur rahim manam moy rahim gi nga manam moy li nga xamantene rahim gi nga xamantene mom moy mbuss bi eumb manam mbuss bi nga xamantene moy mom moy eumb doomu adama niki non mom lañu wax butit njuru kay bi manam bu fekenteene dem na rek ba liber nga xamantene leer na ni manam doom neeku ci bu boba lolou mom mo mata bayyi xel lolou motax ñuy wax ne ki nga xamantene manam dafa eumb manam ki nga xamantene eumbul te mu tollu ci wara gis mbeureugam mom da fay tok ñetti mbeureug yu mu gis yu set bu boba lolou bu am manam fu fekenteene nak dafa eumb mom koku jaratul ñuy jema set di lijeenti lolou yeb ndax bu fekenteene dafa eumb bu xese ba jur rek dañuy xamni legi roxum gi mom té mom moy mbuss bi nga xamné moy ëmb doomu adama légui amatul dara kon bu boba nak adam day daldi mëna jeex loolu mom moy li nga xamantene mom lañu tek té lo rahmatullahi alayhim ñu né ni ci nonu comme que loolu manam loolu dal ci gattal moy fi li nga xamantene mom lañu tek té lo way ñi nga xamantene ñom ñoy bu upp ci borom xam xam yi rahmatullah manam ci borom xam xam yu ñëk yi mom motax ñuy wax niki non lol mom moy mazhabu hanafiyyati moy mazhabu hanabila rahimahumullah ñom dañu tektelo ci hadith bi nga xamantene mom la manam moy hadith bi nga xamantene mom moy hadith abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom la imam ad-darimi solo ak imam ahmad rahimahullah nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon wala tota al hamil hatta tada wala ghayra hamil hatta tahida haydatan manam bul sey manam ki nga xamantene dafa bëggona fassé soxnam muneko nak kon bul sey ki nga xamantene mom mo eumb feek manam bu jur manam bu jurul manam bul sey ak ki nga xamantene mom mo eumb feek mu jur dom manam bu boba bu juré dom nak ci bir eumbu bobu manam moy eddam nga ban ko ci fassé amma ki nga xamantene tamit dafa set tamit manam bu boba tamit mom bu boba tamit bursey ak mom ba kéraw mu gis mbeureug yi nga xamantene mom la wara gis niki nonu lolou mom moy li nga xamantene manam te hadith bobu manam werna manam ci waxu li upp ci borom xam xam yi rahmahumullah niki nonu ki nga xamantene mom moy Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu manam Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma dafa musa fasé soxnam fek mu dadi amé mbeureuk manam mom moko waxne muné mom muné an talaqa imra'atan lahu wa hiya ha'id dafa fasé ki nga xamantene mom soxnam la fek mu amé mbeureuk muné fa zakara zalika Umar li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نم مداد كوي وخ يننت بي صلى الله عليه وسلم يننت بي صلى الله عليه وسلم مر تي لولو مانام لي تخ مو مر نك موي دافا فك ني كيغا خامتيني دافا امي مبرك كين وورو كو فاسه بوكو فاسه لول لا ني وخ طلاق البدعي كوكو فاسك مانام فاسك بدالا اما طلاق سني مانام فاسك سنه manam lolou mom moy fokk manam fokk mu dadi manam fokk mu dadi den ci manam li nga xamantene mom moy mbeureugam manam lolou mom motax muna li rajaha summa yumsikuha hatta tathura wala hatta tahida haydatan mustaqbalatan siwa haydatiha allati talaqaha fiha manam moy nako te ba nga xamantene manam dafa gëssin manam benen gëssin go xamantene manam dafa gis mbeureug benen mbeureug bo xamantene bok bu mbeureug bu ñu jublu lo bo xamantene bok te mbeureug gi nga xamantene ci lako fasé motax mu ne ko li raji'a summa yumsikuha hatta tatahura summa tahidu fatatahura fa in badalahu an yutalliqaha falyutalliqaha qabla an yamassaha fatilka al'iddatu kama amara Allahu azza wa jalla manam mom moy mu ne nako delosi top mu teye ko mbete mu dadi set top nak mu dadi eumb bu eumb manam top mu dadi gis mbeureugam dadi setat ci gogol mbeureug niki nonu nak legi nak bu boba su ko nexe mën nako dadi fasé su fekenteene way nak bu koy fasé nako fasé fek ci set gogou seyu ci ak mom manam ci set gi nga xamantene ci le sey ak mom munu ko sey fasé wala tamit bobu tamit lolu matna bagi xel bu boba mu ne lol moy edda bi nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala digle lolu mom moy li nga xamantene ci amna ci benen riwaya bo xamantene daf ni fal yutalliqha ha'ilan aw hamila nako fasé fekk bim koy fasé mi ngi nek ko xamantene manam amul benn mbeureuk manam dafa set ci benen riwaya motax mu na fal yutalliqha tahiran fekk mu lab aw wala bok hamilan fekk mu ëmb ci kaw lolu kon ci lañuy xamé ni ki nga xamantene mu te hadith bobu mi ngi ci muwatta bu imam malik rahimahullah niki nonu nonu la nekke ci ñaari sahihi sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci hadith bobu dafa tekkale li nga xamantene mom moy digeunte bi nga xamantene mom lañuy gis mbeur manam digeunte li nga xamantene mom moy fiñu jamono jiñu mëna fasé jigen ak jamono ji nga xamantene mënuñu ko fasé té comme yeen maliki yeey ak shafi'i yeey rahmatullah alayhim yeen ñepp d'accord ngeen ak ñun manam loolu la leen ñi di wax d'accord ngeen ak ñun ci ne li nga xamantene mom lañ ci djublu moy li ñu wax bara'atur rahim manam mom moy rahim gi fi nga xamantene moy mbuss gi eumb doomu adam manam loolu set manam mu leer ni amul benn eumb bu jigen ji meuna yobale bu fekenteene loolu ngeen manam d'accord nañ ci ne loolu mom motax kon bu boba su fekenteene jigen ji manam kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su waxé ni nañ ko fassé fekk mu eumb wala bok mu set loolu limi tek moy ki eumb mom du gis mbeureuk ndax bu fekkontene ki eumb limi deena gis mbeureuk konon ton bu boba tekkal loy gog nga xamné mom la ko yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam dotul amata jari mom moy li nga xamantene mom lañ ci musono waxtane ba ba la tay masala bu fekkentene da nga dem feele ci adiko warata fe dir bis mi nga dal ni dama bëgg liggey moy ki tamperé ñu tuddu waaw moy temporaire ki gay liguey bu temporaire nga xamé c'est délé non wa temporaire lool la ki moy ñi liguey ñi jëlaté pour nga liguéyel len ki intérim wakay voilà nga waaw bo intérimaire nga daal dem nga ñu dama bëgg intérimaire waye nak man damay jang bu boba ñu ne la wa demal ba nga am weekend wala nga am vacances manam li nga xamantene loolu lay tekki moy demal ci jamono jo xamantene neko di préoccupé wu ci sa étude yi loolu rek lay tekki bu boba niki nonu tamit ndax lan manam bu fekkontene le fait que ñu tuddel le weekend bi nga xamne weekend mom amul benn jamono jo xamantene dang ci jang niki nonu tamit bu boba ñu la la waaw demal vacances tamit mën nga ñew ñu jël la bu boba tamit limi tekki moy dafa fekk ne do jang loolu lay tekki ci jamono jojo ni tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lim wax fi lolo tamit lolo lay tek manam ndax dafa wax ne su fekenteene da nga manam nang ko fasse fek mu dadi am dom manam fek mu eumb wala bok mu dadi set fi bu boba ci lañuy xamé ni manam bu jéxalé eumb bi bu boba bi nga xamantene mom moy roxam gi mom dadi na nek lo xamantene dafa set niki nonu su fekenteene tamit jurna dom bu manam bu fekenteene tamit manam seyulo ak mom ci li nga xamantene mom moy geussim manam ci mbeureug gi nga xamantene mom la sété won manam seyulo ci ak mom bu boba mu daal nga daal diko ci fassé bu boba su togaté ñetti wër yo xamantene dana continuer di gis ay mbeureugam bu boba nak da ngay daal di mëna dogu ci ne kon ci eumbul nga daal koy mëna bayyi nak ay dabi daal di jeex li mom moy tekkan manam li kon loolu mom tektal la bu leer nañ bo xamantene mom moy wane ni ki nga xamantene dafa eumb mom du manam ki nga xamantene dafa eumb mom limi gis du mbeureuk kon boba ñom ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila yi ak hanafiyye yi rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne comme kok nga xamantene dafa eumb limi gis kon deret geusim la manam deret jorngel la manam li nga xamantene mom la gis lolu du mbeureuk waye jorngel rek la lolu nak mom moy li nga xamantene insha Allah taala moy li gëna deugar waye du tiage manaw ndax tamte lolou moy li nga xamantene tamit mom la metse yi gëna xam lolou moy li nga xamantene tamit mom moy liñuy saxal ba tax dañuy wax ne kep ko xamantene da gis nga mbeureuk fekk yow mu leena ni da nga eumbu demal nga gaaw nga gis da di gis sa médecin su ko defé mu xol ba xam xalé bi amul dara lu ko jot wala bok nek lo di risque ab avortement wala bok yu mel niki nonu lolu manam kon lolu mom moy tektale manam li nga xamantene mom manam ne ki nga xamantene mom moy ki eumb rawati na ne manam amul benn texte buy wone ne ki nga xamantene manam mom moy ki eumb manam mën na gis mbeureugam waye texte yi dañuy jappale li nga xamne ki nga xamantene mom moy ki eumb du gis mbeureugam amma wax yaay aisha bi radiyallahu ta'ala anha boba dañ ko yobbu ci jamono ji nga xamantene mom moy période bu mujju ci manam bu jigen ji naré jur dom manam buñ démé ba fan dess ci wala bok manam jour manam jamono ji mujju gi manam heure yu mujju yi rek manam